جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔ دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔ ہے سمندر اس کے اندر سمندر اس کے اندر آگرامت دے گا، اس میں ہے نا یا گوہر جاگا جاگے انتہا، کر نظر ہر ورق پر موتی چمکتے ہیں تمام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔ دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔ جو بھی اس قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے جناب، جو بھی اس قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے جناب، بالیقین دس نیکی ہمیں فرما گئے ہیں سید خیر الانام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔ دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔ جس کا بچہ اس جہاں میں حافظ القرآن ہے، جس کا بچہ اس جہاں میں حافظ القرآن ہے، حافظ القرآن ان کی خاطر ہو رہا ہے شہنشاہی انتظام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔ دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا مقام۔ جب تجھے موت آئے گی عرش یہاں رہ جائے گی، جب تجھے موت آئے گی عرش یہاں رہ جائے گی، دوستی قرآن کی ہر مور پر کام آئے گی، یہ نہ چھوڑے گا تجھے آئے گا ہر مشکل میں کام، یہ نہ چھوڑے گا تجھے آئے گا ہر مشکل میں کام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔ دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔ قاری القرآن امیدی عرش کی سایہ چلے، قاری القرآن امیدی عرش کی سایہ چلے، حکم ہوگا جنت الفردوس میں آؤ چلے، پور غلمان مقدس دیں گے